पांचवां सर्ग। पौरुष के प्रबल होने एवं दैव की पुरुषार्थ से पर अवश्य फल प्राप्ति में अभिन्नता में युक्ति और दृष्टांतों का प्रदर्शन। पूर्व में जो यह कहा था कि दैव पौरुष से अतिरिक्त नहीं है, दैव से पौरुष प्रबल है और पौरुष से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, उक्त सबका युक्ति से समर्थन करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे नीला पीला आदि रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, वैसे ही शास्त्र के अनुसार कायिक वाचिक और मानसिक व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के सब पुरुषार्थों की सिद्धि में प्रवृत्ति ही मुख्य कारण है। वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार विद्या तृप्ति आदि के समान दृष्ट फलक है, उसके साधन में शास्त्रीय नियम का क्या उपयोग है। इस पर कहते हैं, पुरुष जिसकी केवल मन से इच्छा करता है, शास्त्रानुसार कर्म से नहीं करता, वह उन्मत्त की चेष्टा ही करता है, वह पुरुषार्थ का साधन नहीं है बल्कि मोह का साधन है। सारांश यह कि यद्यपि विद्या दृष्ट फलक है, तथापि विद्या के साधन में अशास्त्रीय नियम कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक नहीं है। शास्त्रीय यत्न का शास्त्रीय ही फल होता है और अशास्त्रीय यत्न का अशास्त्रीय ही फल होता है। इस प्रकार औचित्य के बल से भी व्यवस्था की सिद्धि होती है। जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है वह वैसा ही फल पाता है। प्राक्तन पूर्व जन्म का स्वकर्म ही दैव कहलाता है, उससे अतिरिक्त दैव कुछ नहीं है। पौरुष दो प्रकार का। पेज 118। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। एक शास्त्रानुमोदित और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। उनमें शास्त्र विरुद्ध कर्म अनर्थ का कारण है और शास्त्रानुमोदित कर्म परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण है। कहीं पर सम और कहीं पर असम प्राक्तन और ऐहिक दो पुरुषार्थ भेड़ों की तरह परस्पर लड़ते हैं। उनमें जो कम बल वाला होता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से सज्जन महात्माओं के संघ के द्वारा वैसा उद्योग करना चाहिए जिससे कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष को शीघ्र जीत ले। 2.6 त्रिभिरिणरिन्वान जायते। इस श्रुति से मनुष्य देवता आदि का ऋणी सुना जाता है और तस्मादेशा तन्न प्रियमेतन मनुष्या विद्युवः। इसलिए देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य आत्मतत्वज्ञानी होवें, ऐसी भी श्रुति है। इसलिए वे देवता अवश्य विघ्न करेंगे, उनके विघ्न करने पर किया गया प्रयत्न ही विफल हो जाएगा, ऐसी आशंका कर कहते हैं। सम और विषम अपना और दूसरे का पुरुषार्थ ये दोनों भेड़ों की तरह लड़ते हैं। उन दोनों में जो अति बलवान होता है वह जीत जाता है। भाव यह है कि दोषों के रहते ही देवता विघ्न कर सकते हैं, अपने प्रयत्न से दोषों पर विजय पाने से उनकी विघ्न शक्ति कुंठित हो जाती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शास्त्रीय मार्ग में यत्न कर रहे लोगों को भी कभी कभी रोगादि अनर्थ क्यों प्राप्त होते हैं, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, जहाँ पर शास्त्रानुमोदित पौरुष से भी विघ्न बाधा प्राप्त होती है वहाँ पर अनर्थकारी अपने पौरुष को बलवान समझना चाहिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उसको भी जीत लेना चाहिए, यह भाव है। अपने उत्कृष्ट पौरुष का अवलंबन कर दांतों से दांतों को पीस रहे पुरुष को अपने शुभ पौरुष से विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। यह प्राचीन पौरुष मुझे प्रेरित करता है, इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक बलवान नहीं है। तब तक पौरुष पूर्वक भली भांति प्रयत्न करना चाहिए जब तक कि प्राक्तन पूर्वजन्म का अशुभ पौरुष स्वयं निःशेष शांत हो जाए। इस जन्म के गुणों से शुभ पौरुष से पूर्वजन्म का दोष अशुभ पौरुष अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के गुणों से लंघन आदि से कल के दोष का अजीर्ण आदि का क्षय इसमें दृष्टांत है। पूर्व जन्म के दुर्दृष्ट का ऐहिक शुभ कर्मों से सदा उद्योगशील बुद्धि द्वारा तिरस्कार कर अपने में संसार को तरने के लिए संपादनार्थ मुक्त्यर्थ शम दम श्रवण आदि संपत्ति के लिए यत्न करना चाहिए। आलसी पुरुष गधे से भी निकृष्ट है, अतएव उद्योगहीन होकर गर्दब तुल्य नहीं बनना चाहिए, किंतु स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए शास्त्रानुसार सदा यत्न करना चाहिए। 9-14 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे विष्णु असुरों द्वारा प्रयुक्त माया मस्वयं विशेषण निःशेषता का सूचक है। अन्य से शांति होने पर उसके शामक अन्य के हटने पर फिर उसका उद्भव हो सकता है, वह न हो इसलिए स्वयं यह विशेषण दिया है। 118 पेज 119 सर्ग 5 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। रूप पिंजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल गए, अथवा जैसे सिंह मनुष्यों से बनाए गए बंधरूप पिंजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल जाता है, वैसे ही मनुष्यों को पौरुष रूप यत्न का अवलंबन कर इस संसार रूप गर्त से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। अपने शरीर को प्रतिदिन नश्वर देखें, पशुओं के साथ समानता को छोड़ दें अर्थात पशुता का स्वीकार न करें, किंतु सत्पुरुषों के योग्य साधु संगम और सत्शास्त्रों का अवलंबन करें। जैसे कीड़ा घाव पीव आदि द्रव पदार्थ का आस्वादन करता है, वैसे ही घर में स्त्री अन्न पान आदि द्रव और कोमल पदार्थों का आस्वादन लेकर संपूर्ण पुरुषार्थों के साधनभूत यौवन को व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। शुभ पुरुष प्रयत्न से शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुष प्रयत्न से अशुभ फल मिलता है। पूर्वजन्म के शुभ और अशुभ पुरुष प्रयत्न के सिवा दैव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग कर अनुमान प्रमाण का अवलंबन करता है, वह अपनी बाहुओं को ये सर्प है ऐसा समझकर उनसे भयभीत होकर भागता है। विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने पुरुष प्रयत्न से ही पुरुषार्थ परम लक्ष्य प्राप्त किया था, इस बात को न जानने वाले अतएव मुझे दैव प्रेरित कर रहा है ऐसा कहने वाले दुर्बुद्धियों का मुख देखकर लक्ष्मी लौट जाती है। इसलिए पहले पुरुष प्रयत्न से नित्यानित्य वस्तु विवेक आदिचार साधनों का अवलंबन लेना चाहिए और आत्मज्ञान रूपी महान अर्थ वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए। शास्त्रानुसार श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा परमार्थभूत आत्मतत्व का विचार न कर रहे अतएव उक्त पुरुषार्थ साधन से शून्य मूढ़ पुरुषों की अनंत नरकों की हेतु होने के कारण अतिदुष्ट भोगेच्छा के लिए धिक्कार है, अर्थात ऐसे पुरुष शोचनीय हैं। 15-22-119 एव पद योग्य जन्म का लाभ होने पर भी पुरुषार्थ की सिद्धि न करने पर फिर पुरुषार्थ सिद्धि की दुर्लभता का द्योतक है। श्रुति भी है चेद्वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहावेदी महति विनष्टियः, अर्थात यदि अधिकारी मनुष्य ने आत्मतत्व को जान लिया तो मनुष्य जन्म की ठीक सार्थकता है, यदि आत्मतत्व को नहीं जाना तो बड़ा भारी विनाश है, विच्छिन्न जन्म मरण नरक आदि की परंपरा प्राप्त होती है। इतने समय तक पुरुषार्थ करना चाहिए, इस प्रकार अवधि का ज्ञान न होने के कारण वह अनंत है और उसमें अति परिश्रम भी है, अतः उसमें कैसे प्रवृत्ति हो। इस पर कहते हैं पौरुष निर्वधिक नहीं है, साक्षात्कार का उदय ही उसकी अवधि है, वह प्रयत्न की भी अपेक्षा नहीं करता। 23 क्योंकि प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखण कर्तुमव्ययम् अनेक जन्मों से संचित निष्काम कर्म का फल गुरु द्वारा प्रदर्शित विचार से युक्त वेदांत वाक्य से सुखपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी स्मृति है। यदि शंका हो कि उक्त प्रत्यक्षावगमम इत्यादि वाक्य पूर्णाहुत्या सर्वान कामान वापनोति पूर्णाहुति से संपूर्ण कामों को प्राप्त करता है, इसके समान प्ररोचना मात्र है, क्योंकि अधिक श्रम होने पर ही अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा नियम है, तो उक्त नियम पर। पेज 120 श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण अन्वय व्यभिचार दर्शाते हैं। बड़े भारी प्रयत्न से भी पत्थर से रत्न नहीं प्राप्त हो सकता और रत्न की परीक्षा में निपुण व्यक्तियों को परिश्रम के बिना भी प्रचुर लाभ होता दिखाई देता है। इस प्रकार व्यतिरेक व्यभिचार भी समझना चाहिए। जैसे जल से घड़ा परिमित है एवं जैसे लंबाई चौड़ाई आदि परिमाण से वस्त्र परिमित है, वैसे ही पुरुष प्रयत्न भी परिमाणस्थ आत्मतत्व साक्षात्कार रूपी फल की अवधि में स्थित एवं परिमित है, अर्थात उसकी अवधि सीमा तत्व साक्षात्कार है। उक्त पुरुष प्रयत्न यदि सत शास्त्र सत्संग और सदाचार से युक्त होता है तो अपना फल तत्व साक्षात्कार देता है, यह उसका स्वभाव है। यदि वह सत्शास्त्र सत्संग और सदाचार से रहित होता है तो उससे फल की सिद्धि नहीं होती। पौरुष का यह स्वरूप है। इस प्रकार व्यवहार कर रहे किसी भी पुरुष का प्रयत्न भी विफल नहीं होता। दीनता और दरिद्रता से उत्पन्न दुःख से पीड़ित हुए नल हरिश्चंद्र आदि श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुष प्रयत्न से ही देवराज के सदृश हो गए हैं। 25-27 वर्टिकल बार। यदि बहुत परिश्रम की अपेक्षा नहीं है तो पीछे पौरुष करेंगे, इसी समय उसकी क्या आवश्यकता है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं। बाल्यावस्था से लेकर भली भांति अभ्यस्त शास्त्र सत्संग आदि गुणों द्वारा पुरुष प्रयत्न से ओम स्वार्थ तत्व साक्षात्कार प्राप्त होता है। सहसा किए गए शास्त्राभ्यास सत्संग आदि से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे तो कोमल कांटे के समान हैं। भाव यह कि जैसे कोमल कांटे से पैर में चुभा हुआ कांटा नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही सहसा अभ्यस्त शास्त्र आदि से तत्व साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हम जीवन मुक्त लोगों ने इस बात को प्रत्यक्षतः देखा है, उसका अनुभव किया है, सुना और साधनों से उपार्जित किया है। जो लोग उसे दैवाधीन कहते हैं वे मंदमती हैं और विनष्ट हैं। 28-29 यदि ऐसा है तो सभी लोग क्यों यत्न नहीं करते, इस पर कहते हैं। अनर्थ दुर्गति का कारण होने या अर्थ उन्नति का विघातक होने के कारण अनर्थकारी आलस्य यदि जगत में न होता तो कौन पुरुष बड़ा धनी और विद्वान नहीं होता, अर्थात सभी धनी और विद्वान होते। आलस्य के कारण ही यह सागर पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी निर्धनों और नरपशुओं से परिपूर्ण है। इसलिए आलस्य का परित्याग कर बाल्यावस्था से ही मनुष्य को सत्संग शास्त्राभ्यास आदि में जुट जाना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। 30 यद्यपि अत्यंत बाल्यावस्था से सत्संग आदि नहीं किए जा सकते, फिर भी यौवनारंभ से ही प्रयत्न करना उत्तम है, ऐसा कहते हैं। चपल बालकों द्वारा की गई क्रीड़ाओं से अति चंचल बाल्यावस्था के बीत जाने पर गुरु सेवा। दी जब तक आत्मतत्व साक्षात्कार नहीं होता तभी तक पुरुष प्रयत्न करना अतीव आवश्यक है। आत्मतत्व साक्षात्कार होने पर पुरुष के प्रयत्न की समाप्ति हो जाती है, इसलिए पुरुष प्रयत्न असीम नहीं है किंतु ससीम है। 120 पेज 121 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 121 6 आदि में समर्थ भुजाओं से अलंकृत अवस्था से यौवनावस्था से लेकर पदपदार्थ ज्ञान में निपुण व्युत्पन्न पुरुष गुरु सतीर्थ्य अपने से अधिक ज्ञाताओं के संग से अपने गुणों का भक्ति दया आदि का दोषों का रागद्वेष आदि का विचार, शांति आदि से अंत में कल्याण होता है और राग आदि से अनर्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का पर्यालोचन रूप विचार करें। 31. श्री वाल्मीकि जी ने कहा, महामुनि श्री वशिष्ठ जी के यों कहने पर दिन बीत गया और सूर्य भगवान अस्ताचल के शिखर पर गए। मुनिस्भा महामुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सायं संध्योपासना, अग्निहोत्र आदि करने के लिए स्नानार्थ चली गई और रात्रि बीतने पर सूर्योदय होते होते श्री वशिष्ठ जी के पास पुनः आ गई। 2:32. 5. सर्ग समाप्त।